राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 जुलाई 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम कृष्ण बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगदान्नवनीतनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत् महान् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर्वकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो। एक उद्देश्य बन जाता है, उद्देश्य एक ध्येय एक लक्ष्य अपने इस ओर में केवल भगवान में लगना, संसार का अंत नहीं आएगा। किसी में जाओ, पढ़ाई तो पढ़ाई में नहीं आता, गाने में जाओ और मामूली जाओ और अंत आता नहीं, कुछ फायदा होता। एक भगवान में लग जाओ, सब काम हो जाए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, सब काम ठीक हो जाए। जिनको मांगे भी रोटी नहीं मिलती, भगवान में लग गए तो एक तरह बैठे हुए भी सही लोगों का पेट भरता है। ऐसी बात देखने में आती है, भगवान में लग जाओ, कोई तरह का किंचित मात्र भी घटा नहीं होगा, नफा ही नफा होगा। संसार के काम में नफा नुकसान दोनों होते हैं, पर उस विषय में लग जाओ नफा ही नफा है, नफा ही नफा। जितना तेजी से लगोगे उतना नफा ज्यादा। सच्ची पक्की एकदम ठीक बात है, हृदय से एक ही बात है, एक आकर एक बार एक आश विश्वास जान, एक आश रो एक बार एक आश विश्वास, एक राम घन साबित एक बात एक दूसरी बात जरूरत नहीं और जरूरत नहीं। जैसे वृक्ष के मूल में चलते रहते हैं, वृक्ष का तनाव धनियाल छोटे छोटे धनिया छोटे छोटे फूल पत्ते पर सब आगे जाते, एक मूल में चलते रहते। ऐसे भगवान का पूजन करे, सर्वान चले दिया भगवान का पूजन करो, सर्वान सब पूजन हो जाएगा, सबको शांति मिलेगी। सबके मूल में भगवान है, तो बहुत मदद उपकार में इतना कोई दूसरा नहीं है, और अपना पता कहीं नहीं है। संसार का हित भी सपना नहीं है, ये सब बातों में सबसे श्रेष्ठ भगवान। दुनिया का भी बड़ा भारी हित होगा, जो आप रुपये से लाखों करोड़ों अरबों रुपये खरीदे हुए भी इतना संतोष नहीं कर सकते। आनंद हो तो फिर भूख लग जाएगी, और भूख सदा के लिए मिल जाए। कितनी सस्ती, कितनी सरल, कितनी बात। लग जाओ हृदय से अपने को, चारों वेद दंत हो रखे अंत को हो गए राम, सो जाओ जो पहले को इतना ही कहूँ। सब देश बड़ा बड़ा अंत में पढ़ने की हर समझ है, समझ नहीं यहाँ आज हरि नाम है, ये सिद्धांत सबसे बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है, सबसे उत्तम बात, सबसे शिशु किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सदा रहने की आवश्यकता नहीं, किसी सम्मति की जरूरत नहीं, सब काम ठीक जाएगा, बढ़िया जाते है, बहुत उत्तम चीज है, बहुत श्रेष्ठ चीज है। यह पुरुषोत्तम मास गंगा जी के नारा उत्तराखंड की भूमि शेठों की तब भूमि शेठ जी संस्था उत्तम उत्तम चीज सब इकट्ठी हुई है अपने मन से। त्समोस्तभ्यधिकुरोण्य लोकत्रयेभ्य प्रतिम प्रभाव अप्रतिम प्रभाव सत्देश लग जाओ बस लगे वो हो उत्साह उत्साह उत्साह दिन दिन दिन दिन दिन होगा दिन दुना होगा। जो नाम आपको प्यार लगे, जो स्वरूप आपको प्यार लगे, जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगे उसमें देखो सब काम ठीक होगा। भगवान का जो ही नाम है, जो भी स्वरूप है, तो स्वरूप बना जाओ, छोटा बड़ा नहीं, सबसे बड़ी बात है भगवान बना जाओ, सब काम ठीक हो जाए एकदम मन लगा दोगे अच्छी तरह कीर्तन करो, करो कैसव कीर्तनाथ, करो तो दे कीर्तनाथ कलयुग चौदी नाम प्रभाव कल विशेष कलयुग विशेष। पहले कीर्तन कर देखो अपना ठीक मिला है तो करो चुप हो जाओ, फिर ठीक मिला कर फिर तारो स्वर मिला कर ख्याल रखो एकदम एक स्वर से एक तार से चुप हो जाओ, चुप हो जाओ फिर तार स्वर मिला कर